วันนี้การบรรยายมาถึงหัวข้อที่8เรียกว่าการตามรอยพระยุคลบาทด้วยอหิงสาอหิงสาความไม่เบียดเบียนย้อนระลึกไปถึงธรรมทั้งสิบอีกทีหนึ่งว่าทานังสีลังปริจจาคังอาชวังมัทวังตะปังอโกทังอวิหิงสั้นจะขั้นตินจะอวิโรธัมมังซึ่งเป็นบทกลอนที่ไพเราะมากธรรมะเหล่านี้สำหรับพระราชาก็คือคุณธรรมอันประเสริฐที่เราเรียกกันว่าพระคุณอันประเสริฐสำหรับเป็นพระบารมีมีพระกฤษดาภินิหารนั่นก็พระประกอบด้วยคุณธรรมเหล่านี้ปฏิบัติหน้าที่จนเกิดผลคือคำว่าราชาราชาหลุดออกมาจากปากของมหาชนราชาราชาแปลว่าพอใจพอใจยินดียินดีทีนี้ก็จะมาพิจารณากันถึงคำว่าอหิงสาโดยเฉพาะอหิงสาคำนี้แปลว่าไม่เบียดเบียนกล่าวเป็นหัวข้อสั้นๆได้ว่าภายนอกก็ไม่เบียดเบียนใครภายในก็ไม่เบียดเบียนตนเองอีกทีว่าภายนอกก็ไม่เบียดเบียนใครภายในก็ไม่เบียดเบียนตนเองนี่มันมีสิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจอยู่บ้างตรงที่ว่าเบียดเบียนตนเองใครๆก็ไม่อยากจะเบียดเบียนตนเองแต่แรกมันก็ยังมีการเบียดเบียนตนเองโดยที่ไม่รู้จักส่วนภายนอกเบียดเบียนกันและกันนั่นรู้จักง่ายรู้จักกันทั่วไปแต่เบียดเบียนภายในคือเบียดเบียนตนเองนั้นได้แก่อวิชชาความไม่รู้ทำให้ตัวเองลำบากโดยที่ไม่ต้องทำไม่ควรทำไม่จำเป็นจะต้องทำ ก็ทำตนเองให้ลำบากการเบียดเบียนตนเองโดยส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของกิเลสพอเกิดกิเลสขึ้นมาในตนก็เบียดเบียนตนราคะก็เบียดเบียนไปอย่างโลภะก็เบียดเบียนไปอย่างโทสะก็เบียดเบียนไปอย่างโกธะก็เบียดเบียนไปอย่างโมหะก็เบียดเบียนไปอย่างแม้แต่ทิฏฐิมานะก็เบียดเบียนไปอย่างตามหน้าที่ของมันแต่ละอย่างละอย่าง เดี๋ยวนี้เราจะทำให้ถึงที่สุดในข้อที่ว่าภายนอกก็ไม่เบียดเบียนใครภายในก็ไม่เบียดเบียนตนเอง ในบาลีมีข้อความกล่าวถึงตัวอย่างของการไม่เบียดเบียน ที่น่าสนใจมากอย่างคือแมลงผึ้งแมลงผึ้งต่อยเจ็บ ถ้าว่าไปทำให้แมลงผึ้งต่อยแล้วก็คือการเบียดเบียน แต่แมลงผึ้งตามปกตินั้นมันก็เที่ยวเก็บเกสรดอกไม้เที่ยวเล็มจากดอกนั้นดอกนี้ไปทั่วทุกดอกแมลงผึ้งไม่ได้เบียดเบียนดอกไม้เลย ไม่ได้ทำให้ดอกไม้เสียหายแมลงผึ้งก็ ได้เกสรดอกไม้ไปแล้วก็ทำคุณให้แก่ดอกไม้คือให้ผสมพันธุ์และติดลูกนี่ก็เป็นการทำคุณให้เจ้าของสวนดอกไม้ที่ทำให้ดอกไม้มีผลมันกลายเป็นคุณแก่ทุกฝ่ายแก่ดอกไม้เองแก่ตัวมันเองแก่เจ้าของสวนดอกไม้แล้วก็ทำหน้าที่ให้เกิดการสืบพันธุ์ของพืชพันธุ์ทั้งหลายได้มีอยู่ในโลกเป็นความร่มเย็นมันไม่มีการเบียดเบียน ถ้าดูไม่ดีจะเห็นเป็นการเบียดเบียนคือไปดูที่ว่าแมลงพึ่งมันต่อยคนเพราะว่าคนไปทำให้มันต่อย เราจะมองไปถึงสถานการณ์ในปัจจุบันนี้คือว่าคนมั่งมีก็ไม่เบียดเบียนคนจนคนจนก็ไม่เบียดเบียนคนมั่งมีในทางตรงกันข้ามคนมั่งมีก็เบียดเบียนคนจนขูดรีดหรือสูบเลือดให้คนจนคนจนก็แก้แค้น สุ่มกำลังกันทำลายคนมั่งมีอย่างนี้มันจะได้อะไรมันจะได้อะไรถ้าคนมั่งมีไม่เบียดเบียนคนจนคนจนไม่เบียดเบียนคนมั่งมีมันก็อยู่เย็นเป็นสุขกันไปหมดไม่เกิดนายทุนขูดรีดแต่ว่าเกิดเศรษฐีใจบุญไม่เกิดชนกรรมาชีพผู้โหดร้ายมันจะเกิดลูกหลานของเศรษฐีใจบุญมันมีแต่เรื่องของความสงบสำหรับความไม่เบียดเบียนนี่ท่านตีค่าไว้สูงในบาลีคัมภีร์ชาดกมีข้อความว่าอภิเจปัตตมาทายะแม้ว่าจะถือกระเบื้องบาทเนี่ยจะขอทานอนาคารังปริพเชไม่มีเย่าเรือนเที่ยวไปโดยทั่วไปอันยังอหิงสยังโลกเกไม่เบียดเบียนผู้ใดในโลกมัติรัตเชนตังวรังข้อนี้ประเสริฐกว่าการครองบ้านครองเมืองตีค่าความไม่เบียดเบียนมากถึงอย่างนี้คิดดูก็พอจะเห็นได้แต่ว่าถ้าไอการครองบ้านครองเมืองไม่มีการเบียดเบียนมันก็ยิ่งมีความประเสริฐสูงสุดนี่คล้ายๆกับว่าการครองบ้านครองเมืองจะต้องมีการเบียดเบียนก็ เลยสู้บุคคลที่มีแต่บาทใบเดียวเที่ยวขอทานแล้วไม่เบียดเบียนไม่ได้ดังนี้ค่าของความไม่เบียดเบียนท่านวางไว้ในลักษณะอย่างนี้ทีนี้ถ้าว่าโดยหลักเกณฑ์กันสักหน่อยความไม่เบียดเบียนนำมาซึ่งความสุขในชั้นแรกอัพยาปัจจังสุขังโลเกความไม่เบียดเบียนยังเป็นสุขในโลกไม่เบียดเบียนใครในโลกนี่เป็นการไม่เบียดเบียนในภายนอกเป็นการเบียดเบียนพื้นฐานนี่ก็เป็นการไม่เบียดเบียนจะเป็นความสุขในโลกข้อต่อไปว่าสุขาวิรากตาโลเกการคลายราคะจะได้เป็นสุขนี่ก็เป็นการไม่เบียดเบียนภายในเป็นการไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนตนเองด้วยราคะทีนี้อัตมิมานัสสะวินโยเอตังเวปรมังสุขังแต่ว่าความสุขสูงสุดนั่นคือการละอัตมิมานะจะได้ คือละมานะว่าตัวกูจะได้นี่เป็นการไม่เบียดเบียนทุกฝ่ายเป็นการไม่เบียดเบียนอย่างยิ่งอัสมิมานะความสำคัญมันหมายว่าเรามีอยู่ก็คือตัวกูมีอยู่ถ้าเดือดจัดขึ้นมาก็เป็นตัวกูไม่เดือดก็เป็นตัวเราสุภาพหน่อยก็เป็นตัวข้าพเจ้าอันนี้เป็นมูลเหตุให้เกิดความหนักใจเพราะความมีตัวกูอยู่คนเดียวก็ได้แล้วไปแตะต้องผู้อื่นเข้ามันก็ทำให้เกิดการเบียดเบียนภายนอกอย่างนี้ก็ได้ความไม่เบียดเบียนสูงสุดครอบคลุมหมดก็น่าจะเล็งถึงสุญญตาความว่างจากตัวกูว่างจากตัวกูสุญญตาไปว่าความว่างจากอะไรว่างจากตัวตนว่างจากความยึดถือว่าตัวตนไม่มีความยึดถือว่าตัวตนก็ไม่มีทางที่จะเบียดเบียนนั่นเรียกว่าไม่มีผู้เบียดเบียนแล้วก็ไม่มีผู้ถูกเบียดเบียนแล้วก็ไม่มีการเบียดเบียนนี่เรียกว่าสุญญตาว่างเพราะไม่มีตัวตนเลยไม่มีผู้เบียดเบียนไม่มีผู้ถูกเบียดเบียนไม่มีการเบียดเบียนขอให้พิจารณาดูดีว่าภาวะที่ไม่เบียดเบียนอย่างยิ่งที่ไม่เป็นการเบียดเบียนอย่างยิ่งนั่นก็คือภาวะสุญญตาความว่างจากตัวกูถ้ามีตัวกูในใจจิตใจไหนในชีวิตไหนก็เบียดเบียนจิตใจนั่นเบียดเบียนชีวิตนั่นเมื่อควบคุมไม่ได้ก็เบียดเบียนออกไปทั้งภายนอกคือเบียดเบียนผู้อื่นทำให้มีผู้เบียดเบียนทำให้มีผู้ถูกเบียดเบียนทำให้มีการเบียดเบียนทีนี้ก็จะพิจารณากันถึงคำว่าการเบียดเบียนการเบียดเบียนให้ละเอียดละออยิ่งขึ้นไปอีกจะพูดว่าไอ้ความเป็นทาสของกิเลสนั่นแหละมันเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายแต่ความเป็นทาสของกิเลสก็คือการมีกิเลสบังคับผลักไสไปตามความต้องการของกิเลสเบียดเบียนตัวเองให้ชอกช้ำในภายในก่อนแล้วก็ไปเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นการเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเรียกว่า ความเห็นแก่ตัวนั่นจะเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเห็นแก่ตัวอยู่คนเดียวก็นอนไม่หลับกระสับกระส่ายเป็นโรคประสาทถึงกับฆ่าตัวตายก็ได้เบียดเบียนตัวเองแล้วก็เบียดเบียนผู้อื่นนาประการนี่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเพราะมีความเห็นแก่ตัวดูให้ลึกลงไปก็เห็นว่าความมีตัวความรู้สึกว่ามีตัวแล้วก็เป็นของตัวไม่ใช่ของธรรมะตัวของตัวตัวของกิเลสตัวของความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวนั่นแหละเป็นเหตุของการเบียดเบียนทั้งหลายนะเพราะว่ามีตัวแล้วมันก็มีการเห็นแก่ตัวถ้าควบคุมความรู้สึกอันนี้ไว้ไม่ได้ก็จะเกิดการเห็นแก่ตัวเมื่อเกิดการเห็นแก่ตัวก็เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายดังที่กล่าวมาแล้วด้วยดีอันธพาลทั้งหลายที่เที่ยวเบียดเบียนอยู่ตัวไปนั่นก็เพราะว่าเขามีกิเลสที่เป็นเหตุให้ทำการเบียดเบียนถ้าอันธพาลไม่มีกิเลสก็ไม่มีการเบียดเบียนไม่มีกิเลสก็ไม่มีอันธพาลไม่มีอันธพาลดังนั้นการมองที่อันธพาลก็คอยมองลึกลงไปเห็นกิเลสของเขาตัวเองเบียดเบียนตัวเองทำตัวเองลำบากก็เพราะกิเลสอีกนั่นเองคอยดูเห็นความจริงข้อนี้ผู้เบียดเบียนดูกันให้ดีมีหลายระดับหลายชนิดควรแก่การพิจารณาอย่างยิ่งผู้เบียดเบียนคือกิเลสผู้ถูกเบียดเบียนคือมนุษย์ผู้เบียดเบียนคือกิเลสผู้ถูกเบียดเบียนนั่นคือมนุษย์กิเลสมีสำหรับเบียดเบียนมนุษย์มนุษย์มีสำหรับกิเลสเบียดเบียน กิเลสของมนุษย์มันก็เบียดเบียนเจ้าของมันก็ฟังยากอะตัวกูเบียดเบียนเจ้าของตัวกูก็เบียดเบียนเจ้าของตัวกูกิเลสของมนุษย์ก็เบียดเบียนเจ้าของกิเลสนั่นเองถ้ามนุษย์เลิกเป็นเจ้าของกิเลสเสียแล้วกิเลสมันจะเบียดเบียนใครมันจะเบียดเบียนได้อย่างไรเลิกเป็นเจ้าของกิเลสกันเถิดถ้ามองในชั้นลึกแล้วความยินดียินร้ายนั่นแหละเบียดเบียนทั้งสองอย่างดีใจเกินไปก็กินข้าวไม่ลงเสียใจเกินไปก็กินข้าวไม่ลงยินดีเกินไปก็กินข้าวไม่ลงยินร้ายเกินไปก็กินข้าวไม่ลงสิ่งที่เป็นคู่นั่นแหละเบียดเบียนความเป็นบวกความเป็นลบบวกก็ให้เกิดปัญหาอย่างบวกให้ยึดมั่นถือมั่นให้ล้มไหลเกิดเลยลบก็ทำให้หดหูให้เหี่ยวแห้งให้ไปตามแบบของความเป็นลบโลกนี้ทั้งโลกกำลังเป็นธาตุของ positivism ความเป็นบวกทุกคนต้องการแต่เรื่องบวกก็ต้องลำบากเพราะบวกแล้วก็ต้องลำบากเพราะลบคือเกลียดหรือกลัวหรือระแวงอุปมาเหมือนอย่างว่าpositivism เนี่ยมันก็ผูกคอดึงขึ้นไปข้างบนnegativismก็ผูกตีนดึงลงไปข้างล่างและกิเลสอื่นๆก็เอาไฟลนเข้าไปที่ตรงกลางมันจะมีผลอย่างไรข้างบนถูกดึงขึ้นไปข้างล่างถูกดึงลงมาตรงกลางเอาไฟลนเข้าให้อีกของเป็นคู่ทั้งหลายเบียดเบียนบาปก็เบียดเบียนให้เดือดร้อนอย่างยิ่งแต่บุญของคนที่ยึดมั่นถือมั่นเมาบุญหลงบุญมันก็เบียดเบียนเจ้าของบุญนั่นเองอย่าได้มีความรู้สึกเป็นคู่สำหรับยึดมั่นถือมั่นไม่มีความรู้สึกเป็นคู่บวกคู่ลบแล้วก็ไม่มีการเบียดเบียนนี่เป็นธรรมะชั้นลึกต้องมองให้เห็นว่าบวกก็เบียดเบียนไปแบบบวกลบก็บวกเบียดเบียนไปแบบลบไม่ต้องเป็นบวกไม่ต้องเป็นลบก็ไม่มีการเบียดเบียนวัฏฏะสงสารนั่นแหละคือการเบียดเบียนรอบด้านวัฏฏะสงสารในภาษาคนก็คือตายแล้วเกิดอีกตายแล้วเกิดอีกตายแล้วเกิดอีกมันก็มีปัญหาตลอดเวลาวัฏฏะสงสารในภาษาธรรมก็คือว่ามีความอยากแล้วก็มีการกระทําไปตามความอยากแล้วก็ได้พ้นมาตามการกระทําแล้วก็ยังส่งเสริมความอยากต่อไปก็มีการกระทำอีกมีการได้ผลมาส่งเสริมความอยากอีกต่อไปเราอยู่กันในลักษณะเช่นนี้คือมีความอยากมีกิเลสที่เป็นเหตุให้อยากนั้นก็มีการกระทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไปตามความอยากกันได้ผลมาก็ยังส่งเสริมความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปอีกเพราะมันมีสิ่งล่อให้หน้าอยากหรือชวนให้อยากอยู่ไม่รู้จักสิ้นสุดวัฏฏะสงสารนั่นคือการเบียดเบียนรอบตัวเบียดเบียนรอบด้านอวิชชาความไม่รู้มันทำให้เกิดการเบียดเบียนโดยไม่เจตนาอวิชชาไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักอะไรอะไรอีกหลายอย่างหรือไม่รู้จักทั้งหมดมันก็ทำไปในลักษณะที่เป็นการเบียดเบียนตนเองโดยไม่เจตนาก็ยังได้ความรักของอวิชชาเป็นนิทานสั้นๆเรื่องหนึ่งที่จะนำมาเล่ากันเล่นมีความหมายดีคือลิงกับคนเป็นเพื่อนรักกันรักกันมากรักกันด้วยอวิชชาครั้งหนึ่งคนนอนหลับอยู่มีแมลงวันมาไต่คนที่กกหูไอ้ลิงมันรักคนมันเห็นว่าไอ้แมลงวันนี่เป็นศัตรูของเพื่อนของกูมันก็หยิบดุนไม้ขึ้นมาเงื้อสองมือแล้วก็ตีลงไปที่แมลงวันแมลงวันก็บินหนีไปเสียสบาย เพื่อนต้องลิงคือคนก็ชักดิ้นชักงอมันความรักของอวิชชาอวิชชาทำให้เบียดเบียนได้ทั้งที่มีความรักระวังอวิชชาทำให้เกิดการเบียดเบียนได้โดยไม่ต้องเจตนาโดยไม่ต้องเจตนาเมื่อพูดถึงความเบียดเบียนแล้วก็ต้องนึกไปให้ทั่วถึงว่ามันยังมีความเบียดเบียนชนิดที่ไม่ได้เจตนาเป็นความเบียดเบียนของอวิชชาความไม่รู้ความเคล้าความประมาทอะไรทุกอย่างซึ่งมันเป็นเหตุให้ทำสิ่งที่ไม่ควรจะกระทำทีนี้พิจารณาดูถึงการลงโทษเช่นครูตีศิษย์หรือแม่ตีลูกการลงโทษเพื่อเกิดความถูกต้องอย่างนี้ไม่ใช่การเบียดเบียนอย่าถือเสียว่าเมื่อทำให้ผู้อื่นเจ็บปวดเดือดร้อนแล้วจะเป็นการเบียดเบียนไปทั้งหมดการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ถูกต้องไม่จะเป็นการทำความลำบากให้แก่ผู้นั้นก็ไม่ใช่การเบียดเบียนจึงเห็นได้อย่างหนึ่งว่าการเบียดเบียนกระทำไปด้วยกิเลสการไม่เบียดเบียนทำด้วยสติปัญญามีคำที่ควรจะกำหนดจดจำใส่ใจว่าสร้างปั้นหม้อตีหม้อตีหม้อไม่ใช่ตีให้แตกแต่ตีให้ข้าวรูปตีให้เนื้อแน่นตีให้มีผลดีตีหม้อกลายเป็นตีเพื่อให้ดีไม่ใช่ตีเพื่อให้แตกเราจึงรู้ความหมายของคำว่าเบียดเบียนว่ามันเบียดเบียนด้วยอวิชชาด้วยกิเลสและเป็นไปเพื่อความทุกข์การที่ทำให้ลำบากบ้างมันไม่ใช่การเบียดเบียนมันเป็นการปฏิบัติธรรมะต้องลำบากเหนื่อยยากบ้างแต่ก็ไม่ใช่การเบียดเบียนการกำจัดสิ่งที่เป็นต้นเหตุแห่งการเบียดเบียนประพฤติธรรมะเพื่อจะขจัดกิเลสซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งการเบียดเบียนปฏิบัติธรรมะเพื่อถ่ายถอนเสียซึ่งตัวกูของกูซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งการเบียดเบียนนั้นความลำบากทำให้ลำบากหรือแม้ว่าบางทีจะทำให้เสียชีวิตโดยไม่เจตนาก็ยังมีหาใช่เป็นการเบียดเบียนแต่ประการใดไม่ในที่สุดนี้เรามาดูอานิสงส์ของความไม่เบียดเบียนหรืออหิงสากล่าวไว้แต่ดึกดำบรรพ์ก่อนพุทธกาลนั้นว่าอหิงสาปรโมธัมโมอหิงสาความไม่เบียดเบียนนั่นเป็นบรมธรรมพระราชาคือผู้ที่มีการกระทำชนิดที่ทำให้ผู้อื่นร้องออกมาว่าพอใจพระราชามีทศพิธราชธรรมนี่จะทำให้ผู้อื่นร้องออกมาว่าพอใจจะเป็นผู้เบียดเบียนได้อย่างไรเมื่อมหาชนประพฤติตามพระราชาอย่างถูกฝาถูกตัวมีฝามีตัวซึ่งถูกกันดีแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะเกิดการเบียดเบียนอะไรการตามรอยพระอยู่บนบาทไม่มีทางที่จะเกิดการเบียดเบียนแม้จะลำบากก็เป็นไปเพื่อคนดีที่ทำลายความเบียดเบียนอันแท้จริงความลำบากที่ไม่ใช่การเบียดเบียนมีเพื่อทำลายความลำบากที่เป็นการเบียดเบียนอันแท้จริงไม่มีการเบียดเบียนโดยประการทั้งปวงในหมู่ประชาชนทั้งหลายก็ไม่มีการเบียดเบียนในรัฐสภาก็ไม่มีการเบียดเบียนในคณะรัฐบาลก็ไม่มีการเบียดเบียนทั้งประเทศไม่มีการเบียดเบียนทั้งโลกไม่มีการเบียดเบียนขอให้มีความไม่เบียดเบียนด้วยกันทั้งโลกซึ่งสำเร็จได้ด้วยธรรมะสรุปเพียงข้อเดียวคือความไม่เห็นแก่ตัว พระพุทธศาสนาสอนเรื่องความไม่มีตัวดังนั้นการที่จะไม่เห็นแก่ตัวมันก็เป็นได้โดยง่ายแต่บางศาสนาเขาสอนความมีตัวมันก็ยากที่จะสอนให้ไม่เห็นแก่ตัวเพราะมันมีตัวเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือมันก็ย่อมจะงอกงามออกไปเป็นความเห็นแก่ตัวพุทธศาสนาเรามีสอนความจริงอันลึกซึ้งว่าชีวิตไม่ใช่ตัวนามรูปไม่ใช่ตัวขันธ์ทั้งห้าไม่ใช่ตัวคืออะไรอะไรก็ตามที่ประกอบกันขึ้นเป็นอัตภาพทั้งกายและใจเนี่ยมันไม่ใช่ตัวจิตใจนี่ไม่ต้องให้เป็นตัวเป็นเจตพูดเป็นบุคคลอะไรมันก็เป็นสิ่งที่คิดนึกได้รู้สึกได้เป็นเหตุให้พูดได้ให้กระทำได้โดยไม่ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าตัวอาตมันหรืออัตตาหรือบุรุษหรือบุคคลอะไรซึ่งเชื่อกันในฝ่ายนู้นคือฝ่ายที่มีอัตตาพุทธศาสนาสอนเรื่องความไม่มีอัตตาในขันธ์ทั้งห้าก็คือในชีวิตทั้งหมดมันก็ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเห็นแก่ตัวจึงเป็นการง่ายที่พุทธบริษัททั้งหลายจะไม่เห็นแก่ตัวซึ่งเป็นการไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวแล้วไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นตนเองก็ไม่ถูกทรมานด้วยความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวก็ไม่เป็นเหตุให้ไปเบียดเบียนความเห็นแก่ตัวก็ไม่ถูกใช้ไปในการที่จะเบียดเบียนผู้อื่นความไม่เห็นแก่ตัวมีอนุสงส์สูงสุดอย่างนี้ถ้าโลกเรานี่มีความไม่เห็นแก่ตัวอย่างเดียวเท่านั้นวิกฤตการณ์อันถาวรทั้งหลายก็จะยุติลงไปโดยหมดสิ้นอย่างหมดสิ้นเดี๋ยวนี้สันติภาพถาวรมีแต่ชื่อมันมีไม่ได้มีแต่สำหรับเรียกร้องแล้วก็มันมีไม่ได้เพราะเหตุที่ว่าทุกคนมันมีความเห็นแก่ตัวพวกนายทุนก็เห็นแก่ตัวพวกชนกรรมาธิการก็เห็นแก่ตัวพวกที่อยู่กลางๆ ก็เห็นแก่ตัวมันเป็นโลกของความเห็นแก่ตัวมันก็ไม่มีสันติภาพอันถาวรการเบียดเบียนก็เต็มไปหมดเบียดเบียนทางเศรษฐกิจเบียดเบียนทางการเมืองเบียดเบียนทางการสงครามเบียดเบียนทุกอย่างทุกประการเพราะความเห็นแก่ตัวถอนความเห็นแก่ตัวจะได้เมื่อไรความเบียดเบียนก็ไม่มีนี่แหละเป็นคุณธรรมอันหนึ่งซึ่งจะต้องศึกษากันให้ดีว่าไอ้ความไม่เบียดเบียนนั้นมีลักษณะอย่างไรความเบียดเบียนมีลักษณะอย่างไรมีต้นเหตุอย่างไรมีที่มาอย่างไรละความเบียดเบียนได้แล้วมีอานิสงส์อย่างไรขอสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจงละเว้นซึ่งการเบียดเบียนแล้วมีความเป็นอยู่อย่างสุขสวัสดีอยู่ได้ทุกทิพาราตรีการเทอญ